Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Good afternoon, Popoy, at ganun na rin sa mga taong nakikinig ngayon sa inyong programa. Sumulat ako sa inyo para i-share ang part ng buhay ko na kahit kailan ay hinding-hindi ko malilimutan. Ako nga pala si Kiko, 27 years old, isang call center agent at nakatira sa Laguna. Hindi ako nakapagtapos ng college dahil sa kakapusan ng pera. Na-layoff kasi noon yung papa ko kaya nagkaroon kami ng financial problem. Napilitan akong magtrabaho simula noon. Una akong nagkatrabaho sa isang pabrika. Siguro mga 3 taon din ako doon. Hanggang isang araw ay niyaya ako ng high school classmate ko na mag-apply sa call center na tumatanggap daw ng mga undergraduates. Sinuwerte naman akong nakapasok at doon na nga nakapagtrabaho. Hindi naman kalakihan ang sweldo ko at nagkaka-bonus lang kapag nagkaka-commission sa sales. Pero simula nang magtrabaho ako ay parang halos lahat ng gastusin sa bahay ay sa akin na nakaatang. Yung pagbabayad sa bahay, maintenance ni mama at pang-araw-araw na pagkain namin. Parang ako na ang sumasagot sa lahat. Pero Popoy, ganyan man ang kalagayan namin ngayon. Ni minsan ay hindi ko ipinaramdam kahit kanino na nahihirapan na ako o may problema akong dinadala. Ipinapakita ko sa lahat na masaya ako at okay lang talaga ako. Grabe yung caller ko kanina, pare. Alam mo kung sino makautos eh. I want you to do this, do that, blah blah. Wala ako dyan. Wala, yan dun sa kausap ko. Gusto ko nang murahin eh, nasa likod ko pala si ma'am. Teka, pare ha, may iba tayo. Balita ko, papainom ka doon sa birthday mo ha. Ano, sa bahay niyo ba? Ha? Huwag na sa bahay, masikip doon eh. Tsaka, sabi ko nga diba nire-renovate yun? May pagkakagastos ang kapal eh. Tapos magpapainom ka pa. Kaya mo na, isang beses lang nagbe-birthday sa isang taon. Kaya dapat, tinutodo yung celebration, di ba? Sa bagay, mukha namang wala kang problema sa pere. Bago naman yung polo mo. Ito ba? Ay, oo, pare. Bago lang to. Tsaka hindi lang to basta-basta. In-order ko pa to overseas. But? Pati nga si ma'am, nagustuhan to eh. Sabi ko na lang, ma'am, yung polo ko lang ba yung type nyo? Yung nagsusuot po ba? May chance sa inyo? Diba? Baliw! Pati ba naman si ma'am, hindi mo pinalampas sa mga pambobola mo? Well, ganyan talaga. Master hawkag ito, pre. Gayaan mo kasi ako eh. Sus. Para hindi ka nagiging bitter dun sa ex mo. Bihira naman to. Pinaalala pa eh. Kinakalimutan ko na nga yung Cassandra na yun. Na pinagpalit naman pala ako dun pa sa mukhang paa. Kesyo childhood sweetheart daw niya. Diyos ko! Pwe! Yan, kasi alam mo, pinaikot mo yung mundo mo sa isang babae. O, di iiyak-iyak ka ngayon. Tignan mo ko. Diba? Chill lang ako. Pag ayoko na sa babae, that's it. Ayoko na. Ha? Huh? Kailan nga yung huli mong seryosong girlfriend? Mga 4 years ago na yan. Tagal na pre ha. Mag-girlfriend ka na ulit, uy. Teka. Yan o. Pre. Alin? Yun. Yan o. Yung papasok sa office na may dalang kape. Si Mitch. Si Mitch yung nasa kabilang team. Pre. Alam mo ba, balita ako, crush ka daw niyan. Nahihiya lang sa'yo yun eh, pero matagal ka na rin gusto niyan. Tapos, virgin pa yata, kaya hindi marunong lumande. Talaga. Sa bagay, ganda naman. So, pwede na. Baliw. Pero, sabi nila, conservative daw yan eh. Hindi ubre yung mga the moves mo dyan. Wala pa nakakatanggi sa mga moves ko. No? Sabi ko sa'yo, Tol, alam mo, sinasabi ko sa'yo, mapapasa. Oh, yabang nito. Sige nga. So, Mitch, gusto mo may pagkain dito? Oo naman, no? Masarap pala dito, no? Minsan pala, sama ko dito si Mama. Oo, sige. Alam mo, sigurado ako magugustuhan dito ni Tita. Kasi, di ba, favorite niya yung sinabi. Teka, paano mo nalaman? Siyempre, ni-stalk ko yung Facebook mo. Ganyan ba talaga yung mga the moves ng Master Hawkeye? Ay, hindi. Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi ako ganyan. Tsaka, hindi ko yan gagawin sa'yo. Alam mo namang seryoso ako sa'yo. Oo naman, no? Kaya nga kahit isang buwan na kitang ligawan, di ako napapagod maghintay. Basta, no pressure. Iisipin ko lang, para ako naghihintay ng bus sa dagat. Balo ka talaga. Pero yung totoo, bakit ako yung napili mong ligawan eh? Ang dami naman nakaka share sa office, ah. Ah, siyempre. Kasi ikaw yung the best sa kanilang lahat. Una sa lahat, mabait ka. Matino. Maganda. Tapos matulungin. Kaya nga bago kita niligawan, iniisip ko pa kung mapapansin mo yung isang kagaya ko lang. Diba? Ah, anong kagaya mo lang? Ano? Ang saya mo kaya kasama. Tapos ang bait mo pa. Natuwa nga ako sa'yo nung tinulungan mo ako magbalot ng mga regalo para doon sa outreach program natin. Doon sa ano, Home for the Aged. Ah, yun ba? Sus, maliit na bagay. Sayang nga lang, no? Hindi ka nakasama sa mismong outreach program. Kung nandun ka sana, naku, sigurado ako maantig yung puso mo sa mga lola doon. Tanong, sumisumi mga ganyan, no? Yung mga outreach. Oo naman, no? Malambot kasi yung puso ko sa mga matatanda, eh. Laking lola kasi ako, pero mag-high school ako. Ayun, kinuha ko ni Mama. Una, nahirapan talaga ako mag-adjust, pero hindi naman ako pinabayaan ni Mama, eh. Eh, bakit nga ba lola mo yung nag-alaga sa'yo? Eh, nung bata pa kasi kami, nag-abroad si Mama. Tapos yung papa ko naman, nagkaroon na ng ibang asawa. Kaya kami magkakapatid, ayun, kina lola na tumira. Buti okay sa'yo na magkwento ng ganyan, no? I mean, hindi ka nahihirapan mag-share ng mga ganyang bagay. Hindi naman. Ba't naman ako mahihirapan? Okay naman na lahat ngayon, eh. Masaya naman kami magkasama ni Mama. Tapos yung mga kapatid ko, may mga asawa na rin. Yung lola ko naman, ayun, naawa ng Diyos. Malakas pa yung pangangatawan. Si Papa, okay lang din naman. Kaya, carry lang. Eh, ikaw nga pala. Kayo ng pamilya mo, kamusta? Kami? Wala, okay lang kami. Typical na pamilya lang naman. Basta nakakakain araw-araw, okay na yun. Gusto mo, gusto mo bill out na tayo para makapasyal na tayo dito sa mall? Sige. Pero ako na magbabayad ngayon, ha? Huwag na. Okay lang, ano ka ba? Last time kasi ikaw na yung nagbayad, kaya dapat ako ngayon naman. Pareho naman tayo may trabaho, kaya dapat share lang tayo, di ba? Huwag ka na umangal, ha? Sige. Sabi mo, eh. Popoy, nung una ay wala talaga sa plano ko ang seryosohin si Mitch, pero habang tumatagal at habang mas nakikilala ko siya ay nag-iiba yung pananaw ko. Masaya siyang kasama at marami akong natututunan sa kanya. Isa siyang mabuting babae na hindi dapat binabasta-basta lang. Hanggang sa sinagot na nga ako ni Mitch at sabi niya ay ako raw ang first boyfriend niya. Sa totoo lang, ang bait na girlfriend ni Mitch. Palagi niya akong pinaghahanda ng lunch, maasikaso siya at palaging nakasuporta lalo na pagdating sa mga target ko sa trabaho. Na-pressure tuloy ako, Popoy. Gusto kong maging proud rin sa akin si Mitch at masabing may matino siyang boyfriend. Kaya lagi ko siyang iniyahatid pa uwi. Palaging sinasamahan at nilalambing. Yun nga lang, hindi kasali sa pagiging matino kong boyfriend ang mga pagkikwento ng kung ano-ano talaga pagdating sa estado ng buhay namin sa bahay. Popoy, konting-konting detalye lang ang kaya kong sabihin kay Mitch. Kung sa bagay, mahirap na ring malaman niya. Baka kasi mamaya ay hindi naman pala magtatagal ang kaming dalawa. Tapos, ikinwento ko sa kanya yung kwento namin na hindi masyado maayos at baka maikwento niya pa sa iba. Tapos ayun, babe. Sobrang saya namin ni Mama doon sa drawing mong portrait niya, ha? Sabi niya nga, pumunta ka naman daw sa bahay. Huwag na muna, okay. Bakit ka naman mahihiyay? Okay ka naman. Ka naman, guwapo, mabait pa. Guwapo? Eh, buti naman inamin mo guwapo ako. Teka, guwapo ba yung nasabi ko? Parang naman yata matino yata yung nasabi ko, eh. Sige, matino. Oo na, sige na. Guwapo ka naman talaga. Ikaw na nga yata yung pinakagwapo lalaki na kilala ko ng balat ng earth. Sige na, bulayin pa. Tabi ng bawa niya, babe. Talaga naman, no. Buwa ko sa'yo. Gusto rin kita bigla. Nandito ka lang sa tabi. Bakit? Magka-video call naman na tayo, ah. Nami-miss mo pa rin ako. Diba, ganun kapag mahal. Isang segundo lang mawala sa'yo, miss mo na agad. Bakit ikaw? Bumaka, babe. Nami-miss. Isa sobrang miss ko nga sa'yo. Gusto na kitang gawing misis. Iwan naman ako pinapakilig yan, ha? Lumayas ka dito! Lumayas ka! Ano ba? Huwag mo nga ako itulak! Huwag ako naubos yung pasensya ko sa'yo! Malilitigan ka talaga sa akin! Babe, ano yun? Walang hiya ka talaga. Hindi ka na nga nakakatulong ng bababae ka pa. Mahinimik ka nga. Yung bunganga mo, pag di talaga ako makapigil. O ano, ha? Sasaktan mo ako? Babe, ano ba yun? Masakapapa mo ba yun? Diyan ka naman kasi magaling eh. Hindi, umahimik ka lang dyan! Kapitbahay lang namin. Bakit? Ako naman yung sinasabi ko eh. Ano ba pakala mo sa mga ginagawa ko? Alam mo, nakakasira ka talaga ng pamilya. Tignan mo yung sinasabi mo ha. Eh bakit? Diyan ka naman magaling eh. Yung gawan mo ako, yung magalitan mo ba? Namin yun. Anong problema mo? Saan ako pumunta? Ano? Sige. Ganun ba? Hoy, Kiko! Babe, may... Umangam ka nga dyan. Cellphone ka ng cellphone. Bila mo nga ito nanay mo ng pagkain sa kanto. Pupuputak na naman. O ano ha? Pati yung anak mo, isasali mo talaga sa usapan para makalusot ka lang. Sagutin mo ako, ano? May babae ka, no? Ano? Totoo yung chismis! Wala nga akong babae! Bakit ba ang kulit-kulit mo? At saka ano, chismis ba yung pinakikinggan mo, ha? Eh, yung chismis sa pag-o 1-2-3 mo sa bingguhan, narinig mo na ba, ha? Ano na naman yung sinasabi mo, ha? Aba, eh, binahiya lang naman ako ni Aling Marcia sa todahan. Doon pa naman ako sinisingil ng utang mong 500 na daw. Anong 500? Hayop talaga yung Aling Marcia na yun. 300 lang ang utang ko, papatungan pa niya. Oh, edi lumabas na nga. Yung perang binibigay ko sa'yo, pinansusugal mo lang. Tapos ikaw pa may ganang mambintang ng kung ano-ano. Mahiya ka naman sa akin. At ako pa yung mahihiya sa'yo, ha? At saka anong binibigay? Para sabihin ko sa'yo, mas malaki pa ang binibigay ng anak mo kaysa sa dinadala mong pera dito sa bahay natin. Kung hindi ka sana nagloko-loko dyan sa trabaho mo, ay sana hindi ka natanggal. Ano ba? Tagal-tagal na nun. Ang tagal-tagal na nun, pero mula noon, wala kang ginagawang paraan. Ano yung pagta-tricycle mo na kung kailan mo lang magustuhan, saka ka lang babiyahe? Pwede ba naman yon ha? Wala ka talagang silbi. Tapos mambababae ka pa, ang kapal talaga ng mukha mo, hayop ka! Ikaw ang matigil, bungangera ka! Nakakarindi ka na! Ay, ano ba? Hindi ba kayo titigil, ha? Araw-araw na lang kayo nag-aaway, hindi ba kayo nagsasawa? Yung boses mo, ha? Wag na wag mo ako mapapagtaasan ng boses! Pakabastos mo ng manaka sa nanay mo, ha? Hoy! Mahiya ka! Kung may pinagmanahan sa kabastusan niyang anak mo, sa'yo yon. Wag mong isisi sa akin! Oh, talaga? Kapag mga kalokohan, sa akin mo isisisi? Ang galing mo! Oh, bakit? Totoo naman, ha? Nakasawa na kayo, rinding-rinding na akin nyo! Ay, oh, nakakabuisip talaga. Araw-araw na lang hindi na kayo nahiya. Naku, sumasabay pa itong si Mitch. Ayoko na kausap ngayon. Oh, talaga oh. Hello, babe. Ano ba? Ba't ka ba tawag ng tawag? Naman. Wala ako sa mood makipag-usap ngayon, kaya kung pwede huwag ka nang tumawag. Bakasin hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko nga nakausap. Ganyan ang pamilya namin, Popoy. Nagsusugal ang mama ko. Tamad naman ang papa ko dahil minsan lang siya mamasada ng tricycle. Kapag ba ganyan ang mga magulang mo, may pagmamalaki mo sila? Minsan nga na itatanong ko sa sarili ko kung nagmahalan ba talaga ang mga magulang ko kaya sila nagkaanak. O nagkamali lang yung tatay ko kaya nabuo ako. Lumaki ako na araw-araw ko silang naririnig na mag-away at magmurahan. Wala akong kapatid, Popoy, kaya madalas sa kwarto lang ako at puro video games ang inaatupag. Nung nagkakaisip na ako, ay doon na ako natutong magtago ng totoong nararamdaman ko. Siyempre, lalaki ako, kaya ayokong may nakakakita sa akin na nahihirapan ako. At noon ngang nagkatrabaho na ako at kumikita na ng sarili kong pera, ay naisip ko na pagkakataon ko na siguro para makapagpatuloy sa pag-aaral at maabot na yung mga pangarap kong o yung pangarap kong maging architect. Pero wala, Popoy. Kasi kulang pa yung kinikita ko para sa mga utang ni na mama at nila papa. Kaya kapag ganyan, narinding-rindi na ako sa problema at sawang-sawa na ako sa buhay ko, ay nagiinom ako ng alak. Nagyoyosi, tumatambay sa kaibigan. Kaya tuloy napupuyat ako. Kaya apektado na pati ang trabaho ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Kiko? Ilang araw ka ng late, pati targets mo hindi mo nahihit? Alam mo bang sa pagiging irresponsable mo na aapektuhan ng buong team? Hoy, Kiko! Baka akala mo hindi ko naririnig yan. Binabastos mo ba ako, ha? Hindi. Sorry po, may problema lang po kasi ako sa bahay. Lahat tayo may problema sa bahay. Pero the moment na pumasok ka sa opisinang to, dapat yung mga problema na yan iniiwan mo. Ano? Sinasagot mo talaga ako, ha? Ayaw mo na ba talaga sa trabahong to, ha? Mag-resign ka na lang kaya para matapos na to. Ma'am, sorry po. Medyo stress lang po talaga ako eh. Hindi na po maulit, ma'am. Aba, dapat lang. Kasi sa oras na maulit pa to, makukuha mo talaga yung hinahanap mo. Labas! Ay, buhay. Minamalas ka nga naman. Nakakatapos lang ang shift mo. Wala ka pang matinong kain. Tapos bubunga nga ka pa ng boss mo. Yung na lang, sweldo ngayon eh. Ay, nangalam muna ako ng masakit. Eh, teka. Matawag si Papa. Hello, Pa. Kiko, anak. Saan ka na? Bawi ka na ba? Po? Ano eh? OT po ako eh. Bakit? Anak, di ba sweldo mo ngayon? Mag-withdraw ka, tapos dumiretso ka na dito sa barangay. Ha? Teka, anong nangyari? Eh, paano kasi kanina? Galing ako kay na paring Jose. Birthday kasi. Kaya alam mo na, nagkainuman ng konti. Nagkasayaan, konti ka ta, tapos na yun. Medyo OT naman. Papa. Diretsuhin nyo na lang ako, ha? Ang dami ko pang gagawin sa trabaho. Nasasayang kasi oras ko eh. No? Pagdala ka ng 5 lito sa barangay. Nabundol ko kanina yung magbe-fishball eh. Ayun, ayaw tumanggap ng sorry lang. Gusto magpabaya, tinubuhon pa yata ako. Ano? Kayo na nga nakadisgrasya dahil dyan sa kalasingan nyo. Tapos kayo pa yung may gana magalit ng ganyan. Alam niyo, ibang klase rin talaga kayo eh, no? Hindi naman ako lasing. Medyo nahihilo lang. Parang harang kasi to sa kalsada. Ay, buko sa inyo, bahala kayo dyan. Hoy, abaki ko, hindi pwede yan. Pumunta ka na rito, bilisan mo. Sinasabi ko sa'yo, talian mo na. Ano yan? Puro na lang problema. Uwi na nga. Babe? Ano? Teka, ang init naman ng ulo mo. Bakit? Ano ba nangyari? Dahil ba kinausap ka ng boss mo? O ano ba kasi pinag-usapan? Wala. Pero magtanong. Sige, kung yan ang gusto mo. Eh, ano, kumain ka na ba? Kain-kaya muna tayo. May dala akong pagkain, oh. Hey, huwag na. Kailangan ko na umuwi. Ano ba? Sige. Ingat ka na lang, babe, ha? Ay, siya nga pala. May pinapasabi pala si Eman, yung katim ko. Ano? Eh, bakit daw hindi mo binubuksan yung message niya? Nang best ka na raw niyang chinachat eh. Tapos tinatawagan ka pa raw niya, hindi ka naman daw sumasagot. Gusto ko nga raw niyang kausapin eh. Hindi lang kayo magkatagpo ng shift. Tungkol saan ba yun, babe? Wala. Sige, ano, chat ko na lang siya. Babe, may problema pa kayo ni Eman? Wala nga! Ba't bang kulit mo? Bakit tagalit-tagalit ka? Nag-aalala lang naman ako. Kasi yung lumalabas, parang iniiwasan mo siya. Bakit ano ba nangyari? Sinabi ko na nga wala. Tanong ka ng tanong. O di sige, o. Sabihan mo si Eman, bukas na bukas, isasaksak ko sa baga niya yung bayad ko sa utang ko. Tatatat ka, alam mo naman lagi tatakbuhan. Babe, huwag ka naman sumigaw. Pati ako sinisigawan mo, hindi naman ako si Eman. Eh, ang kulit mo kasi. Alam mo, Mitch, wala akong oras sabayan yung mga kadramahan mo. Kaya pwede ba tigilan mo na yan? Nakakainis eh, nakakairita. Babe naman eh. Ano, iyak ka, iyak ka. Ha? Ano mo, bahala ka nga. Kung nahihirapan ka na sa akin, kung napipingo ka na sa akin, kung nagsasawa ka na, maghiwalay na lang tayo. Hindi na kita pakikialaman, burin akong pakialaman. Bahala ka dyan. Yan ang ayoko kapag ka may girlfriend, Popoy. Ang dami-raming tanong, nakakarindi, nakakairita. Akala mo naman kapag ka nasabi mo na sa kanya yung problema, ay may solusyon agad. Eh sa totoo lang, wala rin naman eh. Kahit alam kong nasaktan si Mitch sa mga nasabi ko at sa pagsigaw ko sa kanya, ay wala na akong magagawa. Masyado rin kasi siyang makulit at mabilis akong mapikon kapag ka ganun. Sabi ko na nga ba, sa hiwalayan rin ang tuloy ng relasyon na ito, Popoy. Kapag ka kasi ganyang nagiging usisera at mapanghimasok na ang mga nagiging karelasyon ko, ay naghahamon na ako ng hiwalayan. Kapag nainis sila, edi break ng tuluyan. At never pa akong may hinabol sa mga naging ex-girlfriend ko. Simula noon na hindi ko siya pinapansin sa trabaho, Popoy. Minsan ay nagchat-chat si Mitch na gusto daw niyang makipag-usap at makipag-ayos, pero hindi ko na pinapatulan pa. Hindi ko na pinapansin. Masyado na akong maraming iniisip. Kaya ibinawas ko na muna siya sa mga stress ko. Hashtag Dear M.O.R. Patapon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, mas lumala nga ang away ni na Mama at Papa. May mga araw na hindi umuwi si Papa kaya sobrang alalang-alala si Mama. Madalas siyang ina high blood kaya dapat laging ready ang maintenance niya. Hindi tuloy ako makapasok sa trabaho minsan dahil inaalala ko si Mama. Pero isang araw ay umuwi rin si Papa. Binungangaan lang siya ulit ni Mama pero pagkatapos noon, pinaghain pa rin siya ng makakain. Pagkatapos noon, ilang linggo na mapayapa sa bahay na parabang may ceasefire silang dalawa. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli ko si Papa at yung babae niya. Nasundan ko pa nga hanggang sa bahay ng babae at kitang-kita ko na naghalikan pa ang dalawa. Galit na galit ako noon, Popoy, at gustong-gusto kong suntukin si Papa pero hindi ko magawa. Hindi ko rin naman masabi kay Mama dahil nag-aalala ako para sa kalusugan niya. Kaya mamaya may mangyari o kaya naman ay baka may mangyari pang masama sa kanya kapag ka nalaman niya ang totoo. At dito na nga ako sobrang naapektuhan talaga. Wala kasi akong mapagkwentuhan ng mga totoong nangyayari sa buhay ko kaya ako lang nang ako ang nag-iisip ng problema. Apektado tuloy ang trabaho ko, Popoy. Hindi na ako makahit ng mga target ko. Lagi akong napapagalitan, lagi akong nalilate at naririndi na rin ako sa kauusisa ng mga tao kaya lalo akong tinamad na magtrabaho. Hindi na rin ako nagparamdam sa kanilang lahat. Cartoons din pala sa umaga. Grabe, ngayon na lang ako ulit na naood ng TV. Ngayon pala ba sa ibang channel? Aba, Kiko! Nandito ka pa? Hindi ka pa baba pumapasok? Hoy! Kinakausap kita! Sumagot ka! Hoy! Payan, makalabas na nga lang! Hoy! Hoy! Kinakausap pa kita, ha? Ano ba talaga problema mo at hindi ka na naman pumasok sa trabaho? Kung ganyan ka ng ganyan, eh baka matanggal ka sa trabaho mo niyan. Uy, titanggalin nila. Ano? Eh, mas mabuti pa nga yata wala akong trabaho kaysa naman sa may trabaho ako, wala naman akong mapapala sa sweldo ko. Kasi lahat kinukuha niyo eh. Uy, Kiko! Ayusin mo yung sagot mo, ha? Uy, bakit? Totoo naman, ha? Kagaya nung isang araw, nananahimik yung cellphone ko, tapos pagdidiskitahan nyo. Saan nyo dinala? Sa sanlaan. Pasabi-sabi pa kayo, tutubusin ko. Eh, hanggang ngayon, wala naman kayong ginagawa. Aba, kailangan natin ng pera. Alam naman may cellphone ka nga, hindi naman tayo makakain. Ay, talaga ba? Ang sabihin nyo, yung perang nakuha nyo sa pagsasanla, ipinantustos nyo dun sa babae nyo. Ano? Hoy, Kiko, yung pananalita mo, ha? Di ko nagugustuhan. Ay, bakit? Totoo naman, ha? Akala nyo hindi ko alam, pero yung totoo, yung sinusumbat ni Mama na may babae kayo, totoo yun. Kitang-kita ko, hinahatid mo pa nga sa kanto, eh. Manihimik ka nga! Kung ano-ano yung pinagsasabi mo, ha? Rinig na rinig ka ng kapit-bahay! Ano, bakit? Bakit, ha? Bakit ka matatakot kung hindi totoo? Ang sabihin mo kasi, babaero ka. Hindi ka na nahiya kay Mama. Manihimik ka! Wala kang alam! Sige, saktan nyo ako! Patayin nyo na ako! Total naman, parang di nyo naman ako anak, eh. Simula nang magtrabaho ako, ha? Sa akin na kayo umasa. Wala na ako karapatang sumaya. Solo na nga akong anak eh. Pero yung kaisa-isa kong pangarap ni hindi nyo man lang mabigay. Keso ano, ha? Mahal yung course. Pero kung responsable kayong magulang, gagawin nyo na paraan yun. Manahimik ka na sabi! Ano? Gusto ko lang na kaya nyo paduguin? Sige kasi patagin nyo na yung mukha ko. Diyan naman kayong masaya eh. Sige! Gagawa kayo ng anak. Tapos sa kanya nyo iaasa lahat. Ni hindi kayo magtanong kung kumusta na ba ako. Masaya ba ako? Kung gusto ko ba yung trabaho ko? Wala! Kasi wala kayong pake sa akin eh. Diba? Kung alam nyo lang, sawang-sawa na ako sa buhay na to! Ano na naman kaaga-aga nagsisigawan kayo? Rinig na rinig kayo dun sa labas! Ikaw Kiko, yung bisita mo, hindi mo man lang pinapasok. Kanina pa nandun sa labas. Kung hindi pa ako dumating, baka na-istatwa na yan dyan sa pinto! Ha? Hi Kiko. Ano ba? Bakit mo ba ako pinuntahan? May sasabihin ka ba? Kiko, alam ko nakapag-break ka na sa akin. Pero nung nalaman ko kasing ilang araw pa nang hindi pumapasok, sobrang nag-alala ako para sa'yo eh. Kinukontak kita pero hindi ka naman sumasagot. Akala ko tuloy kung ano nang nangyari sa'yo. Kaya nung nakuha ko yung address mo, pinuntahan na kita agad. Kanina ka pa pala sa labas, di ka man lang kumakatok. Kakatok naman talaga sana ako, kaya lang narinig ko yung sigawan niya ng papa mo eh. Kaya pala hindi ko sumasagot sa mga tawag ko. Wala pala sa'yo yung cellphone mo. Paano? May itutulong ba ako sa'yo? Mitch, di ba, break na tayo? Wala nang pakialamanan. Pwede? Naiintindihan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh. Oo, masakit sa akin yung nangyayari sa atin, pero matapos kong marinig kanina yung lahat, Alam ko na tuloy kung ano yung pinaghuhugutan mo. Pwede ba huwag kang magmarunong? Hindi ako nagmamarunong, Keiko. Gusto ko lang maiparamdam sa'yo na nandito pa rin ako. Handa akong makinig sa kahit ano sasabihin mo. Kung gusto mo, sa'kin mo pa ibuhos lahat na sama ng loob mo eh. Okay na sa'kin. Papakinggan pa rin kita. Tama na yan, tama na yan. Alam mo, umuwi ka na. Total naman, nakita mo na ako, di ba? Oh, okay ako. Huwag ka na mag-alala. Sige na. Keiko naman, siguro hindi ka lang talaga komportable na sabihin sa akin yung mga problema mo. Pero alam mo, may isang maunawain sa ating lahat. Ang Diyos. Pagdasal mo sa Kanya lahat ng yan, pinagdadaanan mo. Sigurado akong papakinggan ka niya. Mitch, ano ba? Ang dami ko na nga iniisip eh. Dadahilanan mo pa ako ng ganyan? Yun naman kasi talaga yung totoo. Malaking tulong yung pagdarasal, lalo na sa mga oras na nahihirapan ka. Alam mo, sa problema ko ngayon, wala na maitutulong yung dasal-dasal na yan. Tsaka, anong papala ko dyan? Sa dami ng kasalanan ko sa mundong to, alam mo, hindi na uubra sa akin yung mga ganyan-ganyan. Diyan ka nagkakamali, Kiko eh. Ako, dumaan din ako sa maraming pagsubok na ganyan, pero hindi naman ako nahiyang humingi ng tawad saka magdasal sa kanya. Kiko, maniwala ka sa akin. Malaki yung maitutulong nun sa'yo. Pwede ba? Ano? Tama na? Naiirita na ako sa'yo eh. Naririndi na ako. Lilekturan mo pa ako. Umuwi ka na lang. O kung ayaw mo, bahala ka. Bahala ka na rin kung gusto mong ipagkalat sa office ko ano man yung mga narinig mo. Tsaka ka na nga. Popoy, sa lahat ng sinabi ni Mitch, ay yung pangungumbinsin niya sa akin na magdasal daw ako ang pinaka-kinairita ko. Alam mo yung pakiramdam na oo, pwede akong magdasal. Pero ako mismo sa sarili ko, alam kong marami akong kasalanan. Tapos ipapamukha mo pa sa akin na yun ang dapat kong gawin? Ano ba naman yung mag-suggest na lang siya ng maayos na solusyon? Hindi yung mga bagay na wala namang resulta agad yung sinasabi niya. Pagka-uwi kong sa bahay noon ay hindi na kami nag-imikan pa ni Papa. Galit talaga ako sa kanya, Popoy. Yung cellphone ko na isinanla niya ay tinubos ko gamit ang perang ipinangutang ko pa. At nang mabuksan ko nga ulit ang phone ko, ay doon ko nakita yung mga chat ni Mitch. Araw-araw siyang nagpapadala ng mga encouraging Bible verses at mga words of wisdom na nandyan lang daw siya para sa akin. Magkahalo yung gaan sa pakiramdam at pagkairita kapag ka nababasa ko yung mga chat ni Mitch. Minsan kasi feeling ko ay naawa lang siya sa akin kaya siya ganun. Pero minsan naman ay gusto kong magkaayos kami. Kaya lang sa kalagayan ko ngayon at sa ugali ko, sigurado ako na masasaktan ko lamang si Mitch ulit. Hindi niya deserve ang isang taong kagaya ko. Kaya buti na rin siguro na maghiwalay na talaga kami ng tuluyan. May na rin siguro yung desisyon ko, total. Ayaw naman nila sa akin. Hindi, ayaw ko rin sa kanila. Kawi na nga. Kiko? Kiko, sandali! Ano? Saan ka pupunta? Uwi. Uwi ako. Okay. Teka lang. Totoo ba yung narinig ko? Nag-resign ka na raw? Oo, ano kayo? Totoo nga. Kiko, bakit ka naman nag-resign ka agad? Paano? May trabaho ka na ba agad na bago? Wala. Ha? Eh bakit ka umalis agad dito? Mas lalo kang mahihirapan kung aalis ka na lang basta na wala ka malang kapalit na trabaho. Bawiin mo muna resignation mo. Ayoko nga. Tsaka buo na yung desisyon ko. Kaya pwede ba, huwag mo na akong pakialaman. At saka alam ko rin na gumagawa ka ng paraan para pagtakpan ako. Lalo na nung mga araw na absent ako. Ha? Teka, ano mo nalaman? Nagsabi sa akin, hindi mo naman ako kailangan pagtakpan. Problema ko to, kaya huwag mo na idama yung sarili mo. Kiko, ginagawa ko lang naman yun kasi gusto kitang tulungan. Eh, sa hindi ko nga kailangan ng tulong! Alam ko ayaw mo nang kinukulit kita. Kiko, ginagawa ko nga lang to kasi ayaw kitang sukuan. Mitch, ano ba to? Ha? Ano to? Drama na naman? Dito pa talaga sa kalsada? Hindi naman ako nagdadrama eh. Gusto ko lang kasing maintindihan mo na kahit sinukuan mo yung sarili mo, nandito pa rin ako. Handang kumapit sa'yo at bigyan ka ng pag-asa, Kiko. Eh, sa ayoko nga eh! Di ba sinabi ko na sa'yo, pabayaan mo na ako. Bit pa kasi, alam mo, ikaw kulit-kulit mo eh. Matalino ka pero hindi ka makaintindi. Eh kasi alam ko nga na kaya mo lang ginagawa yan dahil ayaw mo ako madami sa problema mo. Well, alam mo naman pala eh, bita kikisawsaw ka. Eh kasi nga mahal pa rin kita eh. Kiko naman oh. Nandito lang ako eh. Nandito lang ako para sa'yo. Handa akong tulungan ka. Handa akong magstay para sa'yo. Please naman oh. Huwag naman ako ipagtabuyan ng ganito. Alam mo, Mitch, sa iba mo na lang ibaling yung pagmamahal mo na yan. Kasi hindi naman ako karapat-dapat yun. Kung kailangan mo ng kausap, karamay, nandito lang ako. Please naman, Kiko. Kusa mo naman yung puso mo para malaman mo na lahat ng problema may solusyon. Mitch, please, tumigil ka na. Sa ngayon siguro, nasa madilim kang lugar. Pero handa naman ako samahan ka. Hawakan mo yung kamay ko kung natatakot ka. Kiko, hindi naman kita papabayaan eh. Kita susukuan. Hindi kita iiwan kasi alam ko kailangan mo ko. Kailangan kita? Feeling mo talaga ganun kalaki yung impact mo sa buhay ko? Kiko naman. Mitch, alam mo sa totoo lang, nung pumasok ako sa relasyon na to, wala, akong kaplano-plano. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman akong balak patagalin to eh. Ano? Ano sinabi mo? Siguro kaya ka nagkakaganyan kasi hindi mo matanggap na, alam mo yun, nag-break na tayo. Kasi siguro ngayon ka palang nagka-boyfriend at hindi ka pa ready na masaktan. Sakit mo na magsalita. Well, eto, sasabihin ko sa'yo. Mitch, sa buhay kasi na to, kahit gaano ka pa katino, kahit gaano ka pa kabait, hindi lahat aayon sa gusto. Dahil ang totoo, yung mga mababait na katulad mo ang paboritong paglaruan ng tadhana. Mahalas mo lang kasi sa akin ka natapat eh. Kiko, naman. Masakit eh. Alam mo kasi ikaw, kanina pa kasi kita pinapaalis eh. Ayaw mo naman eh. Bahala ka na dyan. Teka lang. Miminsan ba talaga hindi ako naging mahalaga sa'yo? Ha? Miminsan ba hindi mo talaga ako minahal? Ano ba? Gusto mo ba masaktan ha? Sagutin mo na lang. Oo, hindi kita minahal. Okay ka na. Sige na. Umuwi ka na. Umalis ka na! Ano ba iniintay mo? Huwag kang iiyak-iyak dito. Tumawid ka na. Umuwi ka na. Sige. Kung yan ang gusto mo. Sorry. Sorry sa lahat. Sorry sa pangingay. Alam ko sa'yo. Sorry kung minahal kita ng ganito. Pero kung gano'n ka naiinis at dumating ako sa buhay mo, ganun ako nagpapasalamat na nakilala kita. Kaya kahit nasasaktan ako ngayon, ewan ko, pinipili pa rin kita. Sinasabi? Ano ba yan? Ano mo, bahala ka dyan. Sa akin na akong jeep. Ay, tanga talaga. Hindi makaintindi. Pabot ng bayad. Isa, terminal lang. Ricardo. Ako ng tawa. Oh, hello, bakit? Nasaan jeep pa uwi? Ano ba yun? Balik ka muna dito, bilisan mo. Ano ba? Bakit ba ligalig niyong lahat? Ano ba kasi talagang problema? Si Mitch na aksidente. Ha? Ano sinabi mo? Sabi ko na aksidente si Mitch. Nabangga siya ng motor dito mismo sa tapat na opisina natin. Hindi. Posible yan, tol. Kakahiwalay lang namin kanina eh. Nakita ko pa siya. Okay naman siya. Pag ako talaga, pare, pag ako pinaprank mo, manda ka sa akin. Dapat na makita ipaprank? Sa gantong bagay pa talaga? Pare, seryoso ako. Pero sige, bahala ako. Kung ayaw mo maniwala, kung wala ka talagang paki kay Mitch, bahala ka. Wala ka na talagang pag-asa. Popoy, ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko na mangyayari ang aksidenteng yon kay Mitch. Mabuti na lamang at may malapit na ospital sa opisina namin kaya nadala siya agad doon. Tinawagan din namin agad ang mama niya. Sobra-sobrang pag-aalala ang nararamdaman naming lahat para kay Mitch, lalo na nung sinabi ng doktor na kailangan daw siyang operahan agad dahil may namuong dugo sa ulo niya. At ng mga oras na yun na inooperahan siya, ay hindi ko na mapigil ang luha ko, Popoy. Gusto kong magpakatatag at pigilan ang pag-iyak, pero nauuna yung takot sa puso ko. Kasalanan ko kasi ang lahat ng ito. Kung hindi ko siya pinagtabuyan, kung sana'y inamin ko sa kanya na sobra na akong nahihirapan sa buhay at kailangan ko talaga siya. Sana hindi nangyari ang lahat ng ito. Wala akong nagawa kundi ang magdasal noon. Oo, Popoy. Nagdasal ako. Noong una ay hirap na hirap pa ako. Kasi hindi ko alam kung papaano nga bang magdasal sa kanya. Pero dahil desperado na talaga ako, ay wala na akong pakialam kung tama ba o mali. Basta sinabi ko sa Diyos lahat ng mga kahilingan ko. At siguro nakulitan nga siya sa akin. Siguro dininig ng Panginoon ang dasal ko dahil naging successful ang operation ni Mitch. Kaya simula noon ay hindi na ako umalis pa sa tabi ni Mitch. Lagi ko siyang binabantayan. Popoy, lagi ko siyang inaalalayan. Tulog pa rin si Mitch pero Okay na yan. At least makapahinga siya. Ano ba to? Wala na, silent yung phone ko. Baka mabahal yung tulog ni Mitch. Sa labas ko na nga nasasagutin yung tao. Hello? Pre, ano ba? Basta nasa hospital ka ba? Oo, pre. Bakit? Si Mitch, kumusta? Okay na ba siya? Oo, okay naman na. Successful naman yung operation niya. Pero syempre, kailangan niya pa rin magpagaling dito sa hospital. Salamat naman sa Diyos kung ganun. Baka bukas na akong makapunta dyan ha, para madalaw siya. Oo, sige, sige. Tas, ano, pre, favor lang. Pag dumalaw kayo dito, ano ha, good vibes lang ha. Huwag na kayo masyadong mag-comment ng kung ano-ano. Kasi baka ma-depress si Mitch sa nangyari sa kanya. Oo naman. Nga pala, pre. Ikaw ba, umuwi ka ba sa inyo? Simula yata nung na-aksidente si Mitch hanggang ngayon. Diyan ka na nag-stay ha. Eh, alam naman ng mga magulang ko na nandito. Tsaka, ay, mas kailangan ako ni Mitch dito eh. Dalawa na lang sila ng mama niya sa bahay, di ba? Kaya kahit man lang sa pagbabantay, may tulong man lang. Ano ba naman yung apat na araw mong pagpupuyat dyan sa ospital kung para naman sa taong mahal mo, di ba? Mahal na mahal mo yun, ha? May nasabihin ka pa? Oh, sige na. Ito naman, bukas uwin, nagbibiro lang. Testing lang kung aamin ka. Pero ito nga, pare, may good news ako sa'yo. Ano? Kinuwento ko sa supervisor yung nangyari sa'yo, tsaka yung pag-aasikasa mo kay Mitch at yung konting pinagdadaanan. Yun, sabi niya, punta ka raw dito sa office kahit bukas o kahit sa isang araw. Bakit daw? Eh, tingin ko, pre, kakausapin ka para huwag ka nang mag-resign eh. Tsaka kung mangyari man yun, sana pag-isipan mo ng mabuti. Sign na yun na huwag ka muna umalis ng trabaho. Akala na, pre. Pero salamat. Salamat at na-update mo. Sige na, sige na. Baka nagising na si Mitch eh. Uy, Mitch. Gising ka na pala. Sorry, lumabas ako saglit. Si Carlo kasi tumawag eh. Ano, nagutom ka? Hindi naman. Si Mama nasan? Ah, umuwi saglit sa inyo eh. Kukuha lang daw ng gamit at pagkain. Tapos ano, kanina pala may tumawag dyan sa cellphone mo. Ate mo yata. Sabi niya, dadalaw daw sila dito mama. Okay. Eh, ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa. Mayroon na lang ako magme-merienda. Hindi pa naman ako gugutom. Ano? Matahimik ka. Naluluha ka ba? Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Sama ba pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? So, matawagin ko yung nurse. Ano? Hindi. Walang masakit sa akin. Okay lang ako. Pwedeng maupo ka dito sa tabi ko. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Ikaw naman, pinag-aalala mo masyati. Sorry ka, pero yung totoo, masaya ako kapag nagigising ako na nakikita dito na nagbabantay sa akin. Ang selfish ko ba sa part na yun? Sa apat na araw na nandito ka. Salamat. Sorry kung naaabala kita. Kung ba naman, Mitch? Una sa lahat, hindi ko abala sa akin. Tsaka kaya ako to ginagawa kasi gusto ko. Okay? Kaya wag mo isipin yung mga ganyang bagay kasi mali yan. Pero di ba kasi galit ka sa akin? Ayaw mo nga na kinukulit kita, di ba? Mitch. Sorry. Sorry talaga. Hindi. Ako nga dapat yung mag-sorry sa'yo eh. Ako yung dapat sisihin kung bakit nangyari sa'yo yan. Salahan ako to eh. Wala namang may gusto nito eh. Aksidente nga, di ba? Saka ayos naman ako, di ba? Successful naman yung operation. Maayos na yung lagay ko. Konting pahinga na lang, babalik na lang yung lahat sa dati. Kaya magpalakas ka na kasi babawi pa ako sa'yo. Ha? Dami kong kasalanan sa'yo eh. Paano? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Puro problema sa bahay, sa trabaho, sa sarili ko. Kaya yan. Sa'yo ko nabuntun lahat ng galit ko. Pinagtabuyang kita kasi hindi ako sanay na may taong handang umintindi sa akin. Ayos lang yun. Alam ko namang hindi ka talaga masamang tao eh. Ngayong naririnig kitang mag-sorry, naiisip ko buti na lang pala na-aksidente ako. Baliw ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Di mo alam kung gaano ako nag-alala at natakot na baka sa isang iglap mawala ka sa akin tapos sasabihin mo buti nangyari sa'yo yan. Biro lang naman ako. Sa pasensya ka na kung napasigaw ako eh. Sobra lang talaga yung ano, pag-aalala ko sa'yo. Mga oras na sinugod ka dito sa ospital hanggang sa inooperahan ka, wala ako ibang ginawa kundi magdasal. Ayun, sa laking pasasalamat ko nang sabihin ng doktor na successful yung operasyon. Akala ko ba wala na gagawa yung dasal? Rich naman. Ayan. Piro lang. Pero kung ganun man yung ginawa mo, maraming salamat ha. Ngayon ko lang kasi na-realize na tama ka eh. Kailangan kita, Mitch. At ang totoo, mahal na mahal pa rin naman kita eh. Sana, Mitch, pag okay na lahat, sana bigyan mo pa ako ng chance. Anong ibig mo sabihin? Kapal din ang mukha ko hilingin to eh. No? Pero sige, tutuloy ko na rin. Ayoko lang kasi na masayang yung chance eh. Kaya gusto ko sana maayos yung sa atin. Gusto kong paramdam sa'yo yung pagmamahal na deserve mo. Mabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Pagkatapos ng lahat na nangyari, ang totoo niyan. Sige, okay lang. Kahit ayaw mo. Intindihan ko naman eh, sino ba naman magtsatsaga sa kagaya ko, diba? So, Kiko, hindi na lang na... kahit isang araw, wala nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita at wala akong pinagsisihan doon na kahit na ano. Popoy, aminin ko na ang laki-laki ng pasasalamat ko sa Diyos nang maging okay na si Mitch at nung makarecover na nga siya ng tuluyan. Parang dilunok ko ang pride ko at ang mga masasakit na salitang pinagsasabi ko noon. Dito ko na-realize kung gaano ako kaswerte na dumating si Mitch sa buhay ko. Siya ang nagdala ng liwanag sa akin at ng bagong pag-asa. Popoy, kami na ulit. At araw-araw ay mas pinararamdam ko pa kay Mitch na mahal ko siya at ganun din naman siya sa akin. Ang laki talaga ng pagbabago sa buhay ko, Popoy. Totoo nga na sa gitna ng kadiliman ay may ipadadala sa'yo na liwanag para malaman mo ang tamang daan. At para sa akin, si Mitch ang liwanag na yun. Mahal na mahal na mahal ko siya at hinding-hindi ko nasasayangin pa ang pangalawang pagkakataon na meron sa aming dalawa. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy. Maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at sa ngayon ay punong-puno na ng pag-asa. Kiko. Hashtag Dear M.O.R. Patapon. Nakakahinga na tayo ha sa ending ng storying ito. Samantala, may mga nag-aalis. Sinabi ko bang umalis na? Pero maraming salamat po sa mga hindi nga bumitiw sa ating kwento ano, for today, Wednesday. Hashtag Dear M.O.R. Patapon. At hayaan nyo munang basahin ko sa inyo ang ilan sa inyong mga reaksyon bago ko naman sabihin lang din ang aking opinion. Wow! Happy ending. Ganun lang kaikli. Sabi ni Mila Kapili, kailangan mo pa talagang dumaan sa matinding sakit bago mo makamit ang pagmamahal niyan. Sana all, sabi niya Nora Cinco. Sharon siguro ito, Sharon ha. Pabalibaliktad ang pangalan. Happy ending, nakaka-good vibes. Nakakaiyak yung ending ha. Sabi ni Mary Eleanor Corrales, salamat po sa inyo. Si Mitch ang pahinga mo sa nakakapagod mo ng mundo. Ay, gusto ko yun. Si Mitch ang pahinga mo sa nakakapagod mong mundo. Siya ang kapayapaan mo sa magulo mong daigdig. Ayan, wag na natin gamitin ulit yung mundo ron, ha, Jacinth. Maswerte ka, Kiko. Jacinth Agarin, maganda yung sinabi mong yan. Ulitin ko ha, si Mitch ang pahinga mo sa nakakapagod mong mundo. Siya ang kapayapaan mo sa magulo mong daigdig. Naks! Ang lalim, ha. Nakakaloka ka, Kiko. Kung hindi ka pa o kung di pa na aksidente si Mitch, ay hindi ka pa amin sa totoo mong nararamdaman talaga para sa kanya. Magpakatatag lang kayo kasi lahat naman ng problema ay may solusyon. Sabi yan ni Noraline. Ayan ha. Pero sabi nga natin, hindi lang naman yung yung relasyon nila bilang mag-boyfriend at mag-girlfriend ang pinag-uusapan nung una. Diba? Pinag-uusapan din dito yung family problem nitong si... si Kiko ng ating letter sender at yung kanyang problema na rin sa trabaho, 'di ba? Medyo that is beyond and maybe overwhelming already na talaga. O dahil wala eh, willing na siyang i-give up yung girlfriend niya na ayaw naman siyang bitiwan nga, pero hindi na, bahala ka na diyan. Trabaho niya, 'di ba? Na hindi na kailangan niya, pero hindi na, sige na. Parang nahihila na itong si Kiko, ano? Doon sa hashtag #DearMOR patapon na style ng pamumuhay ng kanyang mga magulang. I'm sorry to say, pero meron talagang mga magulang na ganyan. 'Di ba? Napatapon yung buhay nila and yun nga yung nakakalungkot, ano? Dahil sa kanegahan ng tahanan na inyong kine-create para sa inyong mga anak, alam nyo, kahit na maliit o mga binata na o kahit na mga young professionals na ang inyong mga anak, may mga sarili ng trabaho, yung pag-aaway ninyo, yung bangayan ninyo bilang mga magulang, nakaka-apekto pa rin yan psychologically. Ha, sa lahat na mga nasa loob ng tahanan. Bumibigat, kumbaga, bumibigat yung ambiance, dumudumi yung air sa loob ng tahanan. Diba? Siyempre, it's a metaphor. Diba? Hindi lang naman po dahil sa mga madudumi yun kung sakali hindi kayo nagsisipil yun at nagsisigawan na kayo. No? Pero hindi, parang ang dumi-dumi, parang ang toxic, diba? Ng environment sa loob ng inyong tahanan, kay bata, kay matanda. Wala. I'm sorry, pero talagang meron po yung effect. And yung effect na yun ay toxic din para sa kanila. 'Di ba? 'Yun ang bit-bit nila palabas ng bahay eh. 'Yun yung hinihingan nila, 'yun yung naririnig nila sa loob ng tahanan ninyo. 'Yun yung sinasabi nila, 'di ba? Awat sila ng awat sa mga nag-aaway na magulang. It becomes ano na lang, yung parang natural o normal way of life na lang sa labas. Pag kami nag-aaway, sige, mag-aaway lang. Sa bahay naman namin, may nag-aaway din eh. Diba? O kaya naman, parang sige na, maghiwalay na tayo. Ganun ang lagi nilang narinig ng mga kataga sa kanilang mga magulang. Syempre, yung mga bata, they cannot value a relationship. Dahil sila mismo, in question, yung mga magulang ko ba maayos ang relasyon? Ayoko ng ganito eh. Diba? Kaya bakit ko aayusin yung relationship na meron sa amin? Kung ayaw niya na, o kung ayoko na, ayoko na. Diba? Diyan ka na, maghiwalay na tayo. Eh, ganun yung ginagawa ni nanay at tatay. Diba? Eh, parang tama naman sa kanila. O sige lang. Diba? Parang ganun lang. Kaya naman you create a better environment, ano? And a loving environment para sa inyong mga tahanan. As much as possible, 'di ba? In as much as you can, 'di ba? Bilang mga magulang. Ayan, at syempre, pinakita rin sa atin ang kwentong ito, no? Kay Kiko. Nako, Kiko at sa mga katulad niya na oo naman, sabi ko nga bilib ako dahil si Kiko pinili niya na mas tahakin yung landas na hindi katulad nung mga dinadaanan nung kanyang mga tamad na magulang. Diba? Mas pinili niya yung mas maayos na buhay sana para sa kanya. Pero wala eh. Muntik na siya mahila doon sa mga magulang niya. But then again, meron at merong mga taong willing na tumulong sa iyo. At huwag kang magbulag-bulagan, huwag kang magbingi-bingihan kung sakali nandyan na sila nasa harapan mo. Diba? Pwedeng siya ay ordinaryong kaibigan lamang. Not necessarily maging boyfriend o girlfriend mo. Diba? Bilang isang bagong kakilala. Diba? Nahihilahin ka na gawin yung mga bagay na sana ginagawa mo, na akala mo walang kwenta. Pero in the end, yun din pala yung makapagpagaan ng damdamin mo. Diba? Hindi mo kaya kung kinakaya mo yung problema nyo sa bahay ninyo, sa bangayan ng mga magulang mo, baka mas malaki pa yung problema nyo kaya Kiko sa inyong mga nanonood at nakikinig. Huwag yung iisipin na kaya nyo na ang lahat. Diba? You're still a man. Diba? Ano lang tayo, parang hindi pa rin tayo ang Panginoon. 'Di ba? Kung ano-ano na mga problema pinagdaanan niyo, nakayanan niyo, darating ang panahon, 'di ba, na kailangan mong i-humble yung sarili mo. Kailangan mong magpaka-ibaba, magpaka-babanloob 'di ba? At magbigay galang ka doon sa talagang pinagkukunan natin ng lakas. At 'yun nga yung pinipilit ni Mitch na magdasal ka, 'di ba? Hindi mo na kaya eh, 'di ba? Hindi mo na kaya, magdasal ka na. Oh, hindi na kinakaya ng mga advice namin, hindi na kinakaya ng advice ng mga kaibigan mo. Magdasal ka. 'Di ba? Hindi na masasagot ng tao ang mga pinoproblema mo sa buhay. Eh sino pang dapat sumagot noon? 'Di ba? Eh di isuko na natin sa kanya. Oh, tsaka ako ha, paalaala lamang sa mga very strong, lalo na ang mga personality at feeling nila ay kayang-kaya nila ang lahat. Hindi naman po kasi pagpapakita ng kahinaan tsaka ng karuwagan, 'di ba? Ng pagkaduwag, 'yung paghingi ng tulong kapag kinakailangan na. 'Di ba? It's a smart move actually. It's an intelligent move na humingi ng tulong kapag kinakailangan na. Kapag kaya mo, go ahead kung kaya mo. Pero kapag hindi na, huwag kang mayabang. Kapag hindi mo na kaya, umiyak ka na. Kapag hindi mo na kaya, kumausap ka na ng kaibigan. Kapag hindi mo na kaya, hindi na rin kaya ng mga in-advise sa'yo ng mga kaibigan mo, kausapin mo na ang Panginoon. 'Di ba? Sabi mo eh napakaano naman 'yan, Popoy, parang gano'n na. But really, nakakatulong po 'yan for a guy like me, 'di ba, na nag-undergo din ng depression, kinailangan ng psychiatrist, kinailangan ng mga kaibigan, ng mga makakausap para lang ma-monitor ako. Sabi ko sa inyo, talagang sasabog at sasabog ka na lang kung hindi mo pagaganahin yung isip mo at hindi ka susurrender. Diba? Sometimes you just have to surrender everything to Him at sabihin mo na, okay, hindi ko na po kaya. You take over, Lord. Diba? Ikaw na pong bahala sa akin. Basta ako, kung ano na lang yung dumating muna, yun na lang. Kasi nagawa ko na ang lahat eh. Diba? Baka yung ibibigay mo sanang solusyon, kaya hindi makapasok-pasok because I'm busy looking for my solution na hindi naman pala iyon ang kailangan. 'Di ba? Eh ang mga tao minsan ho kasi pati hindi kailangan yung ayaw nung kalabit lang. 'Di ba? May expression tayo na, "Uy, kinakalabit ka na ng Diyos. Tigilan mo na yung pagiging matigas mo. Tigilan mo na yung pagiging makulit mo o kung ano man yung bisyo mo." Ganyan. Minsan ayaw ng kalabit. O, yung iba talaga makukulit. Ang gusto nila, bugbog sarado muna bago magbago. Totoo? 'Di ba? Gusto muna mabugbog ng problema bago sila magbago. And that's true. Yeah, plus ipinakita nga sa atin at pinakilala, 'di ba, na you just really need to value, 'di ba, yung mga tao na hindi kayo iwanan through thick and thin, and lalong-lalo na 'wag mong iwanan din yung mga tao na nandyan para sa iyo through thick and maybe thicker, 'di ba, na mga problema. Or thin or thinner. 'Di ba na mas matitindi. Huwag niyo po silang iwanan. Yung mga katulad na tao ni Mitch, nakukulitin ka dahil alam nila may nakikita silang pag-asa sa iyo kahit ikaw mismo sa sarili mo ay wala nang makitang pag-asa. Huwag niyo silang iwanan. Yakapin niyo po at mahalin yung mga taong 'yan. Maraming salamat at bukas ulitin po natin ha ang ating pagsasama-sama sa panonood, sa pakikinig sa mga magagandang kwento ng Dear MOR. And once again, thank you so much sa gusto kong I just feel proud para sa programang ito. I'm not proud of myself. I'm proud of this program na huwag nating pabain ng 1,000 viewers. Okay? Every day. Promise yan, bukas ulit. Monday to Friday, Dear MOR with Popoy. Ayan, gawin na natin. Let's make it a habit. Spread the good vibes. Spread the good lessons in life. Diba? Para sa inyo mga i-share araw-araw ang mga videos natin to a friend of a friend of a friend of a friend of a friend na baka dati mong boyfriend o dati mong ex-girlfriend. Di ba? Eh di pares kayo nakikinig. Tapos nag-message kayo, nanonood ka rin. Yan yung mga ganyan. Di ba? Kaya naman magtulungan po tayo. Sana not lower than 1,000 bago pa magsimula ang ating Dear MOR Stories every day ha. From 12 noon to 2 p.m. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. Pwede nyo po akong i-add sa Instagram. I-follow nyo po ako at MOR1019 Popoy. That's POPOY at MOR1019 Popoy. 7 minutes makalipas sang alas dos. Hashtag Dear M.O.R. Patapon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.